Dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 grudnia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. 13. emerytura zostanie na dłużej. Premier na spotkaniu z seniorami mówił, że świadczenie będzie wypłacane nie tylko w 2020 roku. Uratowali się w jamie wykopanej w śniegu. Trwa akcja sprowadzania turystów, którzy wczoraj utknęli w Tatrach. Do Wrocławia zjeżdżają tysiące młodych ludzi z Polski i zagranicy. Rozpoczynają się tam europejskie spotkania młodych. 13. emerytura będzie nie tylko w roku 2020, tak zapewnił seniorów premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił podczas spotkania z pensjonariuszami domu opieki w Brenniku koło Legnicy, że rząd stara się wspierać także osoby, które już nie pracują. Dlatego Rada Ministrów kilka dni temu przyjęła projekt ustawy dotyczący trzynastki na 2020 rok. Będzie kolejna trzynastka oczywiście i w kolejnych latach również po to, żeby trochę złagodzić, żeby trochę ułatwić życie seniorom. W przyszłym roku trzynasta emerytura ma trafić do emerytów i rencistów w kwietniu. Ma wynieść 1200 zł brutto, czyli nieco ponad 900 zł na rękę. Na jej wypłatę ma być przeznaczonych ponad 11,5 miliarda złotych. Źródłem finansowania mają być pieniądze z Funduszu Solidarnościowego oraz budżet państwa. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotarli do czwórki turystów, którzy utknęli w nocy w rejonie Suchych Czubów Kondrackich. Spędzili oni noc w Tatrach. Teraz trwa akcja sprowadzania ich do schroniska. Turyści są w dobrym stanie, mogą schodzić o własnych siłach. Ratownicy wyposażyli ich w odpowiedni sprzęt, w tym w rakiety śnieżne i uprzęże. Powoli schodzą w kierunku schroniska na Kondratowej. Stamtąd zostaną przewiezieni do Zakopanego. Turyści całą noc spędzili w Tatrach w wykopanej w śniegu jamie. Akcja ratunkowa była bardzo wyczerpująca. Utrudniał ją padający śnieg i blisko dwumetrowe zaspy. Na ratunek najpierw ruszyło 15 ratowników i pies, którzy rano zostali zmienieni przez drugą ekipę. Udało się też pomóc turyście w rejonie zmarzniętego stawu. Nad wezwał on ratowników, mówiąc, że nie jest w stanie sam odnaleźć drogi na dół. Mężczyzna samotnie wędrował po Tatrach. Toprowcy sprowadzają go do schroniska na hali gąsienicowej. Teresa Gut, Radio Kraków. W Tatrach panują trudne warunki. TOP ogłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy proszą, aby zrezygnować z wędrówek. Tysiące młodych ludzi z różnych, nie tylko europejskich krajów w najbliższych dniach odwiedzi Wrocław. Stolica Dolnego Śląska po raz trzeci stała się gospodarzem europejskiego spotkania młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę Braci Stezę. Wolontariusz Marcin Madowski w swoim domu będzie gościł uczestników z Indii. W zeszłym roku byłem na spotkaniu w Madrycie i właśnie zobaczyłem, jak to wygląda trochę też od strony organizacyjnej. Jak usłyszeliśmy, że spotkanie będzie się we Wrocławiu, to tak pomyślałem, że to jakiś znak, że jednak też trzeba się włączyć. No i jakby widziałem, to jest świetna szansa, żeby trochę zgrać ludzi na parafii swojej, bo no jak lepiej coś przygotować, jak zrobić coś wspólnie dla kogoś innego. No i też jakby interesujące jest to, że tak można wymienić się pewnie kulturowo, też religijnie z ludźmi z innych krajów. Do Wrocławia przyjechali goście z 60 krajów. Największą grupę stanowią Polacy. Jest także ponad 1500 gości z Ukrainy, a Wrocław odwiedzi również znacząca grupa gości z Niemiec, Chorwacji czy Francji. Zarejestrowały się także kilkunastoosobowe grupy z Hongkongu, Japonii i Korei. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozpocznie się koncert wieńczący tegoroczną 18. już akcję charytatywną Choinki Jedynki. Jej celem była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji Wspólnota Nadziei. W trakcie kilkudniowej licytacji prowadzonej przez dziennikarzy zebrano ponad 80 tysięcy złotych. Koncert jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do zebrania tej sumy, mówi wiceprezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Zagra wspaniały koncert Anna Jurksztowicz ze zespołem, z takim repertuarem świątecznym, wspaniałym, pięknym. Warto z nami być. Zaznaczam, że koncert będzie transmitowany na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Zapraszam. Podczas akcji Choinki Jedynki licytowano m.in. pracę Sebastiana Kawy, Wandy Kwietniewskiej, Neli Małej Reporterki, Romana Paszkę, Joanny Racewicz, Agaty Steczkowskiej i Karola Strasburgera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu, które w górach będą dość intensywne. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od minus 4 stopni na Podhalu do zera w centrum i plus 3 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Ten zespół nazywa się Falls. W roku 2019 wydał aż dwie płyty. Kto to przebije? Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Elżbieta Malinowska realizuje program. Pozdrawiamy oczywiście Jana Niebudka i Michała Margańskiego w tym bardzo szczególnym Radiowym Domu Kultury, bo do godziny 15 dzisiaj prawdziwy roller coaster emocji, wrażeń i będziemy się przenosić z miejsca na miejsce, podróżować w czasie. Postanowiłyśmy, jak zresztą co rok, zakończyć z przytupem nasze spotkania, przeglądając miejsca, które odwiedzaliśmy, wydarzenia, o których opowiadaliśmy i przede wszystkim ludzi, których na naszym szlaku radiowym spotykamy. I to jest także bardzo ważny dzień dla Radiowego Domu Kultury, ponieważ dzisiaj, o czym za chwilę jeszcze opowiemy więcej z Agnieszką Obszańską, przedstawiamy nominację do naszego honorowego tytułu Kulturysty Roku 2019. Więcej o tym tytule niebawem. Do godziny 15 pięć nominowanych osób na antenie własnymi słowami będzie się przedstawiało. Natomiast zacznijmy może tak, jak się zaczyna zwykle rok, czyli od stycznia. W styczniu 2019 roku nastroje nie były może zbyt radosne i tak się zdarzało, że w tych naszych spotkaniach w Radiowym Domu Kultury też smutek i żałoba ustąpiły miejsca, a właściwie zajęły miejsce informowania na bieżąco o wydarzeniach. Pojawiło się dosłownie kilka informacji, między innymi o festiwalu, który odbył się w lutym, ale bohaterem tego festiwalu, który organizowany był w Muzeum POLIN w Warszawie, a opowiadał nam o nim kurator Kajetan Prochyra, był kompozytor, który w roku 2019 obchodzi stulecie swoich urodzin. Tak, Mieczysław Weinberg to jest ten kompozytor, który dla tych, którzy myślą czasami o polsko-żydowskich kompozytorach, to jest prawdopodobnie to pierwsze nazwisko, które przychodzi na myśl, ale z drugiej strony bardzo niewiele o nim wiemy, bo to, że kilka jego utworów gdzieś pojawia się w repertuarze filharmonii, to jeszcze nie znaczy, że taką lekcję z Weinberga mamy odrobioną, a w tym roku przypada stulecie jego urodzin. I my przez cały rok chcemy grać jego muzykę, ale nie tylko grać jego muzykę, ale też pokazywać tę historię, która pod tą muzyką jest zapisana. I tak zaczynamy rapsodią na tematy mołdawskie podczas naszego koncertu otwarcia, która z jednej strony jest na tematy mołdawskie, dlatego że to jest taki ukłon w stronę ojca Weinberga, który pochodził z Kiszyniowa i uciekał przed pogromem w latach 20. i znalazł się w Polsce. A z drugiej strony to jest utwór, po którego premierze w Moskwie, w wielkim sukcesie, gdzie na skrzypcach grał najwybitniejszy w owym czasie skrzypek Dawid Oistrach, przyszli do Weinberga smutni panowie i po prostu go aresztowali. I to jest właśnie taki życiorys bardzo naznaczony tym historią XX wieku. A choć to brzmi banalnie, ta muzyka to naprawdę przezwycięża i to będziemy pokazywać przez cały rok. Historię między dźwiękami, jak nazwaliśmy nasz festiwal w tym roku. I o tym będzie drugiego dnia nasza opera kameralna, jak to dumnie nazywamy, spektakl, który nazywa się Weinberg Epitafium w reżyserii Natalii Babińskiej, który zamówiliśmy na festiwal właśnie po to, żeby opowiedzieć historię życia Weinberga, która jest hollywoodzka, to też taka klisza, ale muzyka ratowała mu życie, ja naliczyłem tak co najmniej 4-5 razy i to dosłownie ratowała życie. Przeszedł przez granicę dlatego, że mógł grać w orkiestrze. Wyciągnięty został z Taszkentu dlatego, że Szostakowicz usłyszał, że jest świetnym kompozytorem i tak dalej, i tak dalej. I właściwie nigdy się nie odnalazł do końca, nie był do końca Polakiem, nie był do końca Rosjaninem i ta muzyka była tak naprawdę tym jego językiem ojczystym i o tym jest ten spektakl, który 16 lutego w Muzeum POLIN. Spektakl oczywiście za nami, ale pamięć o kompozytorze powinna wybrzmieć, powinna trwać. Dokładnie 8 grudnia Mieczysław Weinberg obchodziłby swoje setne urodziny. No a Kajetan Prochyra odwiedzał nas w styczniu 2019 roku na samym początku. No to ruszmy o krok dalej. Właściwie nie jest to duży krok, ale już w lutym Michał Margański na naszej antenie snuł tę pełną emocji i nagłych zwrotów akcji opowieść. Mój dzisiejszy bohater był bardzo ekscentryczną i ekspresyjną postacią. Uwielbiał życie. Kochał żyć, kochał ludzi, kochał kobiety. Miał ich kilka, 4 żony. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze przed wojną jeździł po Paryżu pięknym Bugatti, co dowodzi, że w przeciwieństwie do wielu innych polskich artystów był osobą bardzo zamożną. Kochał życie i kochał siebie. Uwielbiał na przykład pozować do zdjęć, prężąc przy tym wygimnastykowane ciało. Przegrał też szeroko opisywany w prasie zakład, który zobowiązywał go do pokonania trasy z Zakopanego do Paryża na rowerze. Czego dokonał. Przede wszystkim jednak był rzeźbiarzem. Artystą nieco zapomnianym w Polsce, dlatego dziś spróbujemy naszkicować jego sportową sylwetkę, zwłaszcza że w połowie stycznia w polskiej ambasadzie w Paryżu została podpisana ze stroną francuską umowa zakupu spuścizny po, uwaga, Auguście Zamoyskim. Był rzeźbiarzem i był twórcą teorii kucia bezpośredniego w kamieniu, czyli tak zwanej taille directe. Pierwszy i zarazem wyjątkowo mocny akcent w karierze artystycznej Zamoyskiego. To jest wystawa w Poznaniu ugrupowania, które nazywało się Bunt, i wówczas on wystawiał swoją rzeźbę, która już wpisywała się w nurt formizmu, a więc formiści to późniejsze ugrupowanie, tak zwani ekspresjoniści polscy, którzy korzystali ze zdobyczy kubizmu, i Zamoyski pokazuje wówczas rzeźbę, ich dwoje, która wywoła ogromny skandal. Rzeźba przedstawiająca dwa splecione ciała, oczywiście to nie było realistyczne, tylko formistyczne, gdzie widać jakby zarysy dwóch postaci w takim uścisku miłosnym, powiedziałabym nawet intymnym, ale gdzie to jest forma absolutnie zwarta przy sobie, bardzo taka spójna, no i która rzeczywiście gdzieś emanuje tym erotyzmem i stąd wywołała skandal na wystawie. No i jak to często bywa w sztuce, ktoś, kto wywołuje skandal, od razu też przechodzi do historii sztuki. Mówi Ewa Ziembińska, znawczyni twórczości Augusta Zamoyskiego, kuratorka projektu przekazania rzeźb Zamoyskiego w stronie polskiej. W imieniu dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie miałam tu wielką przyjemność podpisywać umowę. Umowa została podpisana dokładnie 15 stycznia. Możecie się oczywiście Państwo domyślać, że wcześniej były prace prowadzone nad nią i to dosyć trwało. Blisko 2 lata żeśmy pracowali nad kształtem tej umowy, dlatego że umowa jest bezprecedensowa, ponieważ obejmuje też prawa autorskie do całej kolekcji. W związku z tym to było dla nas bardzo ważne. Jesteśmy w procesie pracy nad logistyką przejazdu. Nie jest to łatwy proces, ponieważ sama logistyka też nie będzie łatwa, dlatego że jest to kolekcja złożona z wielu elementów. 89 to są rzeźby samego Zamoyskiego, 2 rzeźby jeszcze są ucznia Zamoyskiego, rzeźbiarza Józefa Fuksia, plus cały warsztat artysty. Warsztat to znaczy jego narzędzia, które on sam też wykonywał, ponieważ nie mógł znaleźć na rynku narzędzi, które by spełniały jego oczekiwania. W związku z tym wyniósł ze swojego majątku rodzinnego w Jabłoniu naukę u kowala, jak odkuwać narzędzia, i te właśnie narzędzia też żeśmy zakupili, żeby pokazać właśnie cały warsztat artysty. Chcielibyśmy, aby wszystko się wydarzyło w marcu, także właściwie za chwilę. August Zamoyski żył w latach 1893-1970. W 1929 roku był głównym organizatorem wystawy sztuki polskiej w Paryżu. W latach 1940-1955 mieszkał w Brazylii, gdzie założył i prowadził szkoły rzeźby w Rio de Janeiro przy Akademii Sztuk Pięknych oraz samodzielną w São Paulo. Od 1955 roku do śmierci mieszkał i tworzył we Francji. Teraz, zgodnie z jego życzeniem, jego cały dorobek znajdzie się w Polsce. Zakupiona kolekcja to 89 rzeźb. Niebawem będzie można je zobaczyć w Muzeum Rzeźby w Królikarni, o czym oczywiście Państwa poinformujemy. Tak, oczywiście jest wtedy, kiedy się planuje. Potem realizacja tych planów przebiega często inaczej. W związku z tym przypominam, że wystawę August Zamoyski, Myśleć w kamieniu, można oglądać w siedzibie Muzeum Literatury w Warszawie. Ta wystawa została otworzona na początku grudnia tego roku i potrwa do maja 2020, dokładnie do 17 maja. Główna siedziba Muzeum Literatury, August Zamoyski, Myśleć w kamieniu. To jest wystawa, na którą zapraszamy. Plus, rozmawiałam niedawno z Jackiem Petryckim, oczywiście autorem zdjęć, operatorem, ale także autorem filmów dokumentalnych, o tym, że właśnie ukończył film o Auguście Zamoyskim, film dokumentalny. W związku z tym wyglądamy też i oczywiście opowiemy o premierze tego filmu oraz o tym, gdzie i jak będzie można ten dokument oglądać. Now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Sufjan Stevens, jego nagranie Futile Devices oznacza, że próbujemy się ścigać i pokonać czas. Jesteśmy skazane na klęskę. W studiu obok mnie Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. To wiadomo, że się nie uda przy takim rozdaniu, kiedy podsumowujemy jeszcze ci kulturyści. Czemu my sobie to sprowadzamy na głowę co roku? Przypominamy, że trwa plebiscyt w trzech kategoriach. Słuchacze mogą oddawać swój głos. Specjalny, niezwykle prosty formularz służy temu głosowaniu i czekamy na to, aby móc 11 stycznia opowiedzieć o najlepszej płycie, wydarzeniu i książce. Tutaj wybór zostawiamy słuchaczom, no ale jest też taki od wielu lat zwyczaj, że redakcja Radiowego Domu Kultury nominuje bardzo szczególnych ludzi. Tak, bo przyglądamy się różnym ludziom, którzy działają w sferze kultury. Są artystami, ale kulturysta to taki człowiek, który na swoich barkach dźwiga coś więcej jeszcze. To znaczy taki człowiek, który dookoła stara się zrobić coś dla społeczności, na przykład. No, albo nie mówimy tutaj o urzędnikach, nie mówimy tutaj o ludziach, którzy dysponują gigantycznymi budżetami, raczej o takich działaczach. Siłaczach, tak, którzy działają u podstaw. Siłaczkach, ludziach, którzy poza często dużymi miastami, poza wsparciem dużej kasy, wierzą w to, że bez kultury nie ma życia. Tak, i do tej pory, patrząc na listę tych, którzy byli nominowani i wygrali, zostali przez nas wybrani, no to możemy czuć się dumne, bo to pierwsza matka założycielka tytułu, Cecylia Malik, potem Honza Zamoyski, Daniel Rycharski, Monika Wolańska, Michał Szlaga, Iwona Furmańczyk, Agnieszka Pajączkowska, Ewa Langer i Daniel Jacewicz w zeszłym roku. To ubiegłoroczny kulturysta, którego wybrałyśmy. No i cóż, no wszyscy robią kawał świetnej roboty i cały czas działają. To cieszy. No i też możemy, może to zabrzmi nieskromnie powiedzieć, że raczej zdarzało nam się zobaczyć i dostrzec kulturystów, zanim zostali dostrzeżeni przez innych. I to tym bardziej cieszyło, że potem i Cecylia, i Daniel Rycharski, można byłoby się przyglądać każdemu życiorysowi, znajdowali także uznanie wśród innych instytucji, a najważniejsze, że cały czas pracują i robią ciekawe rzeczy. To co? Ruszamy. Ruszamy z rokiem 2019. Kulturysta roku, nominacja. Tytus Szabelski, fotograf, artysta wizualny i kurator. Nominowany za akcje artystyczne zaangażowane społecznie i opowiadanie językiem sztuki o nierównościach i wykluczeniach. Za tropienie zapomnianych, zepchniętych na margines narracji. Badanie napięć społeczno-politycznych i tworzenie w polu sztuki przestrzeni do porozumienia. W końcu za kolektywne działania z małymi społecznościami i wystawę Park 1963-2019 w przestrzeni klatek schodowych jednego z bloków w Poznaniu. Głównie jestem fotografem, od tego zaczynałem, natomiast właśnie od dłuższego czasu ciągnie mnie też w trochę inne rejony, próbuję swoją własną działalność poszerzać też o inne media, instalacje, czy wideo, czy jakieś działania performatywne, bardziej wspólnotowe czasami. To jest bardzo świadomy wybór i on też wynika trochę z jakiegoś takiego rodzaju walki z samym sobą, próby właśnie otworzenia się trochę na takie szersze działanie. To zaczyna się gdzieś jeszcze w czasach, kiedy współtworzyłem grupę nad Wisłą, kiedy też próbowaliśmy jakoś zanimować od dołu, wciągnąć inne osoby, właśnie niekoniecznie związane ze sztuką w naszą działalność. Wtedy skupialiśmy się przez chwilę na osobach, które użytkowały działki nad Wisłą i następnie było bardzo dużo różnych działań, które właśnie bardzo często nie tyle wychodziły jak zupełnie ode mnie, to wynikały ze współpracy z innymi osobami. Za każdym razem wydaje mi się, że warto jest to robić, tak jak w Poznaniu przy okazji Generatora Malta w tym roku razem z Katarzyną Różniak przygotowaliśmy taki rodzaj społecznego archiwum parku Citadela, gdzie zbieraliśmy zdjęcia mieszkańców, mieszkanek jednego z osiedla wybudowanego w latach 60. Zdjęcia, na których ci ludzie właśnie wchodzili w interakcję z parkiem, który powstawał w tym samym czasie co osiedle i powstawał również rękami właśnie tych osób, które tam mieszkały w ramach czynów społecznych, które tam się odbywały. Albo też w tym roku, kiedy zaprosiłem w Lublinie do współpracy osoby z Ukrainy, które przyjechały do Lublina do pracy albo żeby uczyć się na uniwersytecie i w ramach festiwalu Open City. Te osoby właśnie pomogły mi przygotować pracę, przewożąc trochę ziemi ze swoich rodzinnych miejscowości w Ukrainie do Lublina i z powrotem, tworząc taką właśnie symboliczną wymianę tego wspólnego gruntu, który potem stał się taką formą w przestrzeni przypominającą granicę polsko-ukraińską, która po prostu w pewnym momencie ta forma w przestrzeni zniknie, bo zarośnie z powrotem trawą. I wszystkie te rzeczy, które robię, te wspólnotowe właśnie, powstają dzięki innym ludziom. Wszystkie moje prace, nawet te, które czasami wydają się pomijać ten czynnik ludzki, zawsze powstają w jakiś sposób jednak z czyjejś inspiracji czy z czyjejś pomocy. I to zawsze się tak dzieje i myślę, że zawsze się tak będzie działo, bo artyści i artystki, przynajmniej ci, których ja cenię najbardziej, nie tworzą sztuki w zupełnym oderwaniu od świata. I szczególnie dzisiaj jest to niesamowicie ważne, żeby to, co robimy, właśnie jako artyści, artystki, jako pracownicy czy pracownice kultury, powstawało w jakiś sposób, tak czy inaczej, w połączeniu ze światem, z ludźmi, ze społecznościami. Mniej lub bardziej, bo oczywiście wiadomo, że czasami jest trudno wykonywać takie akcje czy działania. Czasami nie widać tego na pierwszy rzut oka, że one powstawały w takiej relacji, ale najważniejsze jest, wydaje mi się, to, że te osoby, które to współtworzyły, o tym wiedzą i część osób, która to zobaczy, też się o tym dowie. Tytus Szabelski. Kulturysta roku, nominacja. To pierwszy z pięciu nominowanych. Nie zdradzamy, jaka w tym roku płeć, z jakich rejonów Polski, z jakich dziedzin aktywności kulturalnych pochodzą nasi nominowani. Wszystko stanie się jasne do godziny 15. Frozen leaves, the fire don't know. Don't know. Meeting by Chance, nagranie Something Better, prawie w całości na antenie Trójki w Radiowym Domu Kultury, który dzisiaj galopuje jeszcze bardziej. Honorowy tytuł Kulturysty Roku z naszej strony to zobowiązanie. My nie możemy podarować dukatów, nie możemy w wymiarze materialnym doceniać tych, którzy naprawdę poświęcają bardzo wiele, aby działać na polu kultury. Natomiast naturalnie ofiarujemy nasze zainteresowanie, a także towarzyszenie w kolejnych inicjatywach, które nasi kulturyści podejmują. I tak się dzieje. W marcu tego roku Agnieszka Obszańska rozmawiała z Agnieszką Pajączkowską, czyli naszą kulturystką z roku 2016. Agnieszka była w naszym radiowym studiu, nie sama, bo była w towarzystwie Aleksandry Zbroi i rozmawiały z Agnieszką Obszańską o książce bardzo specyficznej. A co byście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. No właśnie, trudno tutaj mówić o wywiadach, a bardziej o spotkaniach, które zostały przełożone na papier. Są dziewczyny, młode, prężne, nowoczesne, wielkomiejskie dosyć. Co skłania was do tego, żeby ruszyć po prostu na wieś? Świadomość chyba tego, że będąc młodymi kobietami mieszkającymi w dużym mieście, żyjemy w pewnej bańce. Też nas łączy jako autorki, że jesteśmy 30-latkami plus, mieszkającymi w Warszawie, tutaj urodzonymi, utrzymującymi się samodzielnie z pracy o charakterze intelektualnym albo twórczym. W momencie, kiedy przystępowałyśmy do książki, byłyśmy albo singielkami, albo w nieformalnych związkach. Odległe nam było doświadczenie macierzyństwa, nie miałyśmy jeszcze takich pomysłów. Obserwując nasz tryb życia i wielu naszych bliskich nam kobiet, przyjaciółek, współpracowniczek, zwróciłyśmy uwagę, że jest nam wspólny pewien model życia, wspólny pewien system wartości, chociaż oczywiście robimy różne rzeczy. I przyszedł taki moment, że uświadomiłyśmy sobie, że no to nie jest jedyna droga, to nie jest jedyny model i wydaje mi się, że pokierowało nami taka zwykła ciekawość, która pewnie bywa ciekawością czasami kulturoznawczyń, antropolożek albo reporterek właśnie. To chyba była po prostu zwykła ciekawość tego, jak żyją kobiety, które mogą być w niektórych aspektach podobne do nas, ale jednocześnie żyją w miejscach, o których mamy świadomość, że ich charakter społeczny, ekonomiczny, polityczny, jakby całe środowisko, w którym działają, jest zupełnie inne. No i chyba jeszcze też to, że o tej inności, o której Agnieszka wspomniała, tak niewiele się jednak mówi. To znaczy, zwróciłyśmy uwagę na taką, no właśnie dziurę, nieobecność. O kobietach ze wsi nie przeczytamy w kolorowej prasie. Nie zobaczymy ich wypowiedzi w telewizji śniadaniowej. Więc to był taki bliski inny, w cudzysłowie trochę, o którym nic nie wiemy. Co wyście myślały, to jest tytuł książki. No właśnie, postanawiacie już, że chcecie poznać ten świat, oddać trochę także głos kobietom ze wsi. No ale co wyście myślały, dziewczyny, jak jechałyście sobie na wieś? Że jaka ona jest? Miałyśmy świadomość, że jednak wybieramy wsie, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego. Więc chyba myślałyśmy sobie, że obecność Warszawy w centrum tego województwa będzie w jakiś sposób definiowała nie tylko nasz punkt wyjścia, ale że będzie też jakimś centrum dla naszych bohaterek. I pewnie jednym z takich zaskoczeń było to, że no niekoniecznie. W tej części właśnie poza dużym miastem istnieją bardzo różne centra też. To jest pierwsza rzecz. Druga, to chyba też myślałyśmy, i takie miałyśmy założenie, że może uda nam się znaleźć na wsi dziewczynę, młodą kobietę podobną do nas. I trochę to był taki nasz leitmotiv tej podróży. Myślałyśmy też pewnie stereotypowo, to znaczy myślałyśmy również, że będziemy rozmawiały głównie na miejscu z rolniczkami i głównie z kobietami starszymi. Chyba myślałyśmy, że spotkamy się z jakimś jednym wspólnym tym kobietom sposobem myślenia. I jest naszym odkryciem na pewno to, że to się nie wydarzyło. Ja bym jeszcze może dodała dwie rzeczy, że prawdopodobnie myślałyśmy, że większość kobiet, które spotkamy, będzie dawać takie ciche przyzwolenie na to, że grają, że tak powiem, drugie skrzypce w swoich domach. Okazało się to nieprawdą. I myślałyśmy też, że będzie nam dużo trudniej o rozmowę. A okazało się, że poza, no może 4-5 przypadkami te rozmowy wydarzały się bez jakichś specjalnych zabiegów. Spotkałyśmy się też po prostu z bardzo dużą otwartością kobiet, które zgodziły się z nami porozmawiać, ale także dużym entuzjazmem

Grupa Matmos, a dokładnie duet Matmos, który w tym roku obchodzi 25. urodziny i wydał właśnie płytę zatytułowaną 25th Anniversary. I jeszcze plastik jest w tytule tej płyty i plastik wykorzystywany był do jej nagrywania. Warto o tym poczytać, no a przede wszystkim posłuchać. My wracamy do naszego dzisiejszego szlaku, do naszej opowieści, a na tym szlaku przystanek pod tytułem... Kulturysta roku, nominacja. Justyna Sobczyk, pedagogzka teatru i reżyserka, założycielka Teatru 21 i współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Nominowana za twórcze wykorzystywanie starannej edukacji i doświadczenia na rzecz zmieniania świata. Orężem tej walki jest teatr, jako przestrzeń wymiany poglądów, oswajania lęków czy spotkania z innością. W każdej ze swoich ról, czy to jako prowadząca Teatr 21, czy to jako reżyserka spektakli dla młodej widowni, czy to w pracy naukowej, ciekawość i szacunek dla człowieka stawia na pierwszym miejscu. To, co mnie zajmuje tak naprawdę od wielu lat, to fakt, jak to wszystko łączyć, i dodałabym jeszcze do tych wszystkich obszarów zawodowych jeszcze obszar taki rodzinny, domowy, czyli też dzieci, których mam dwoje i którymi dzielę czas. Więc tak naprawdę to jest szukanie po prostu jakiegoś sposobu na to, jak być w wielu miejscach, jak się angażować i też jak nie stracić po prostu wszystkich sił, które się ma, i nie stracić ludzi, którzy są obok, bardzo blisko. To jest moje najważniejsze zadanie. Bardzo długo, ale gdzieś tak bardzo po kolei jakby szukałam na tej swojej ścieżce edukacyjnej osób, które mnie przygotowały do tego, co sobie gdzieś, nie wiem, wymyśliłam, czyli do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, bo to gdzieś było zawsze w jakimś polu mojego głębokiego zainteresowania, połączenie sztuki, teatru i niepełnosprawności. I myślę, że sobie dałam bardzo taką dobrą bazę, to znaczy szczególnie mówię tutaj o takich pierwszych doświadczeniach zdobytych w Polsce jeszcze podczas studiów wiedzy o teatrze i pedagogice specjalnej, czyli w ogóle coś, co dało mi taką bazę, którą mogłabym zamknąć w takim zdaniu, które oparte jest na szacunku do osób i do tego, że niezależnie od niepełnosprawności, stanu, w jakim jesteśmy w aktualnym momencie, choćby on był najgorszy, nie odbiera to nam absolutnie niczego z naszego człowieczeństwa, i to jest coś, co w ogóle mnie cały czas prowadziło. A potem to, co dały studia pedagogiki teatru w Berlinie, no to już były bardzo konkretne przykłady, bardzo odważne ludzi, którzy już nie rozwijali teoretycznej myśli, która czerpała garściami z takiego, nie wiem, humanizmu, tylko po prostu tam już dostałam bardzo dużo takich konkretnych inspiracji, przykładów, możliwości odbycia praktyk w teatrach, gdzie aktorzy z niepełnosprawnościami byli pozatrudniani na etatach, którzy robili po prostu przedstawienia, które wykraczały wówczas poza w ogóle moją jakąś taką nawet odwagę, którą wówczas miałam. Dostałam bardzo dużo inspiracji, że warto jest ryzykować, że w ogóle nic nie jest jeszcze do końca odkryte, że cały czas się świat zmienia i w ogóle, że nasza praca jest ważna. I ja z czymś takim po prostu też wróciłam po tych studiach. Taki moment spełnienia, to jest taki moment, ja bardzo lubię, jak po tych przedstawieniach, które realizuję, które bardzo mocno dotyczą takich spraw dla mnie bardzo ważnych, społecznie istotnych. Widzę ludzi, którzy wychodzą z takich spektakli i nie są pozbawieni nadziei, tylko dostają coś, z czym mogą działać. I zawsze staram się zadbać o to, żeby niezależnie, czy jest to spektakl dla małych dzieci, jak teraz właśnie udało się. No i to jest duża satysfakcja wprowadzić w warszawskie szkoły spektakl Trolle, który jest grany w małych klasach dla klas 1-3. Ja sobie nazywam to w ten sposób, że trolujemy system szkoły, co nie oznacza, że go psujemy, tylko twórczo z nim gramy i się bawimy. Myślę, że to są takie rzeczy. One są dosyć poza takie artystyczne, chociaż to jest dla mnie bardzo też ważne, ale jak widzę, że ludzie dostają pewien impuls do tego, że im się jakoś chce inaczej po prostu w tym świecie funkcjonować. I jeżeli to się udaje, to są takie chwile, które my powołujemy, w które ja wierzę, że powołujemy je po to, jako krótkie doświadczenie, żeby potem ono mogło się gdzieś zrealizować poza teatrem. Ale wtedy czuję jakoś takie największe zadowolenie. Znaczy, w sumie chyba o to mi chodzi gdzieś. Justyna Sobczyk. Kulturysta roku, nominacja. Obsesionado con mi dla syn respira. Despacio, te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Lado Negro z szóstej płyty, którą ten artysta wydał w ogóle w swoim artystycznym życiu, a ta płyta ukazała się w roku 2019. Także w 2019, bardzo szybko po wydaniu najnowszej powieści Michela Houellebecqa, zrealizowano przedstawienie, o którym Jan Niebudek opowiadał w zeszłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Premiera Serotoniny miała miejsce w Warszawie. Tymczasem w maju Jan Niebudek na potrzeby Radiowego Domu Kultury spotkał się z Beatą Geppert, tłumaczką najnowszej książki, zresztą nie tylko tej ostatniej Michela Houellebecqa. Pani Beata oczywiście tłumaczy od lat książki, także innych artystów. Aby niczego nie pomylić, oddajmy jej głos. Serotonina to jest hormon szczęścia. Beata Geppert jest uśmiechnięta. Czy tego szczęścia było sporo podczas pracy nad najnowszą powieścią Francuza? Oj, bardzo dużo. Jak dojechałam do ostatniej strony, to wzięłam kartkę papieru, zasłoniłam całą stronę i odsłaniałam sobie linijkę po linijce, bo się bałam, że mi wzrok padnie na ostatni akapit, a nie chciałam tego. No i jak dojechałam do ostatniego zdania, które bez żadnego spoilowania mogę powiedzieć, brzmi, wygląda na to, że tak, to się poryczałam. i poryczałam się po prostu z żalu, że to już. Nie powiemy teraz oczywiście, co jest poza tym ostatnim zdaniem, co jest na ostatniej stronie, co tam się dzieje, ale zaczyna się to wszystko w Almerii, w Hiszpanii, w kurorcie dla nudystów i to już jest bardzo uelbeckowskie, do którego przyjeżdżają Brytyjczycy, Skandynawowie i nago tam Holendrzy. I tam sobie żyją i tam też Florent Claude Labrouste przyjechał, spędza czas, czeka na pojawienie się swojej kochanki z Paryża. A lotnisko, które zresztą, jak zauważa, jest puste, jak wiele podobnych obiektów w Hiszpanii zbudowanych za pieniądze unijne. Tu mamy całą paletę spostrzeżeń Welbecka na temat stanu Unii Europejskiej, Hiszpanii. Unii Europejskiej nie lubi. No i tak poznajemy tego bohatera. Można powiedzieć, kolejny w galerii mizantropów, nihilistów, ludzi przekonanych o bezsensie. Ale właśnie czy tylko to tu jest? Bo takie zarzuty trochę słyszymy pod adresem tej książki, że jakby znowu to samo, to można tak streścić. Ale no, w tym człowieku jest też jakieś poczucie braku. Mnie się wydaje, po pierwsze, zarzut, że Welbeck znowu pisze to samo, jest o tyle absurdalny, że wydaje mi się, większość pisarzy ma swój styl. Rozpoznawalny, niepowtarzalny i nie ma żadnego powodu, przynajmniej ja nie rozumiem, dlaczego ludzie uważają, że Welbeck ma, akurat on, ma każdą książkę pisać inną, inaczej, o czym innym. To jest dość częste u pisarzy, że ma jakieś swoje, nie wiem, obsesje, nazwijmy to. I że w jakimś sensie dobry pisarz bardzo często pisze przez cały czas tę samą książkę, nawet jeśli ona ma kolejne tytuły, kolejne stronice, ale przez cały czas są te same tematy, te same problemy. Co jest obsesją Welbecka w Serotoninie? Serotonina jest trochę inną książką niż poprzednie jego książki, bo jest to chyba pierwsza jego książka o miłości, a właściwie o braku miłości, o tęsknocie za miłością, ale takiej niewyobrażalnej tęsknocie. To znaczy ja czasami tak pół żartem mówię znajomym, jak mówią, że chcą przeczytać tę książkę, ja mówię, dobra, tylko pochowajcie wszystkie noże, sznurki, na których moglibyście się powiesić, zamknijcie dobrze okna, żeby przez nie nie wyskakiwać, bo to jest książka o takiej rozpaczy, która jest trudno wyobrażalna. Więc mi się wydaje, że tym serotoninem, poprzedni bohaterowie nie byli aż tak zrozpaczeni jak bohater Serotoniny. Taki mój przyjaciel, który napisał chyba dwa dni temu recenzję Serotoniny i tak na początku recenzji napisał, kto powinien czytać Serotoninę, dla kogo jest to książka. I on twierdzi tak, że jest to książka dla kobiet, ponieważ zdaniem Welbecka tylko kobiety mogą zbawić świat. I jest to książka dla mężczyzn po 40, żeby sobie zdali sprawę, że czasami z własnej głupoty mogą stracić coś, co w ich życiu było najważniejsze. Bardzo polecam. Czytajcie Serotoninę. Warto. Beata Geffert, tłumaczka książki, tak opowiadała Janowi Niebudkowi. Serotonina w pierwszej teatralnej adaptacji, światowej pierwszej adaptacji w Teatrze Studio w Warszawie. No i oczywiście nieustająco do czytania. Mówisz, że na końcu dróg istnieje ten nieodkryty świat. Mówisz, że oczy mam przezroczyste. Mówisz, że na końcu dróg istnieje ten nieodkryty świat. Mówisz, że oczy mam przezroczyste. Zarobię hajs, kupię samochód i house. Wow, stopa i bas, do tego rapy i życie w amoku tych braw. Wow, zdobędę świat, ale gdy minie mój czas, zostaną tu po mnie buty i telefon głuchy. Czas pędzi jak Bentley, jestem tu tylko na chwilę. Kocham cię, nie mogę zrobić nic więcej. Nie mogę zrobić nic więcej. Słońce bawi się w dziki zachód normalnie jak jakiś western. Kiedy dopada mnie weltschmerz, no i wyżalam się, że w nie. Ty mówisz, że na końcu dróg istnieje ten nieodkryty świat.